5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Środa, 26 lipca, to 207 dzień tego roku. Słońce się obudziło się, no, zgodnie z kartką z kalendarza 20 minut temu za oknami. W wielu miejscach nie. Chociaż może jest jakieś miejsce słoneczne u nas w kraju nad Wisłą, gdzie pierwsze promienie już się pojawiły. Proszę o znak sygnału ku pocieszeniu wszystkim tym, także mówiącym dzisiejsze te słowa, bo jednak pochmurno i coś jakby za oknami, tak na Myśliwieckiej. Pada, nie pada, się zdecyduje w końcu i już. No, jak ma być jesień, to niech będzie jesień. Co ja gadam, końcówka lipca. Słońce zajdzie przed 21. Dzień potrwa prawie 16 godzin, a dziś imieniny Anny, Hanny, Grażyny, Mirosławy i Joachima. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Także życzenia związane z Nowym Rokiem. No, niech będzie, że tak troszkę nawiązując do tego wydarzenia, święto szczęśliwego Nowego Roku. Według kalendarza majów dziś Nowy Rok. Właśnie nie w maju, a w lipcu, 26 lipca. Środa przed nami. Dzień dobry się z Państwem. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotce raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Możemy sobie pozwolić, serniczek już od pani Ani ze Szczecina, a do tego jeszcze, bo już niewiele tego serniczka zostało, kawa od pani Justyny, no i do kompletu jeszcze od pani Janki, tak się pani Ania podpisała, od pani Janki z okolic Garwolina, imieninowa galaretka z owocami i bitą śmietaną. Pozdrawia pani Anka od miodowozu. No miód na nasze serce. Wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia, samych słodyczy życzymy. Miodowóz, to jest robota. 5:10, panie synoptyko, pan już w pracy? Bardzo proszę. Właściwie mógłbym powiedzieć jesień, taka ciepła jesień, już byłoby po prognozie pogody. No ale bardziej szczegółowo brzmi to tak. W północnej połowie kraju pochmurno i deszczowo. No mówiłem, na północnym wschodzie możliwe burze. nie jesienne, a letnie. W pozostałych regionach rano w miarę pogodnie. Pogodnie, jeszcze nikt się nie odezwał, że słońce wzeszło. W ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać, także możliwe burze. To wszystkim porówno. Południowy i południowo-zachodni wiatr dziś słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach to już temperatura wyrównana. Sobie zażartuję, że to w cieniu. Od 20 do 23. Niebanalny los chyba jest pisany nam. Ktoś dyktuje go, a ja zapisuję sam. Jeśli chciałabyś odrobinę pomóc mi, musisz zmienić kurs i pozostać tu na kolejnych kilka dni. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Wiesz ty, skoryguję znowu ja i nie będę zły, że to bardzo długo trwa. Gramatyczny błąd nie przekreśli wcale nas. To stabilny ląd, nie uciekaj stąd, spróbujemy jeszcze raz. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, notować, książki układać i ilustrować. Czternaście minut po godzinie piątej. Ważne informacje drogowe z ważnych tras. Z S8 informacja o tym, że na wysokości Zduńskiej Woli to 189 km S8 w województwie łódzkim. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Łodzi. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. S8 na wysokości Zduńskiej Woli, 189 km województwo łódzkie. Prawy pas jezdni zablokowany w kierunku Łodzi. Prosimy o szczególną ostrożność. Jeszcze z autostrady A2. Też informacja sprzed kilku minut, utrudnienia na odcinku Poznań-Konin między węzłami Słupca a Sługocin w pobliżu miejscowości Lądek. To 236 km autostrady A2, województwo wielkopolskie. Samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni. Zablokowany został lewy pas jezdni w obu kierunkach. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia jeszcze około godziny. Autostrada A2 między węzłami Słupca a Sługocin na odcinku Poznań-Konin. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Jedziemy. Jedziemy, ale bezpiecznie. Oto historia z kantem,

20 minut po godzinie 5. My tymczasem zajrzymy do prasy. Zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie, która informuje, że trwa zagraniczna ekspansja naszych firm po Europie Środkowo-Wschodniej. Przyszedł czas na Zachód. Polski dostawca zaawansowanych rozwiązań software'owych przejął niemiecką firmę specjalizującą się w gospodarce odpadowej oraz odnawialnych źródłach energii. Ta kupiła z kolei francuską firmę, przejęła także z kolei brytyjski rynek. To tylko przykłady z ostatnich dni, bo już wcześniej polskie firmy z powodzeniem przejmowały zachodnich konkurentów. Najwyraźniej czas wyprzedaży naszych firm się kończy, zaczyna się za to polska ekspansja na Zachodzie, podsumowuje w swoim artykule Gazeta Polska Codziennie. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że brak rąk do pracy wymusi na pracodawcach podwyżki wynagrodzeń. Tak dobrze jak przed kryzysem nie będzie, ale są branże, w których wzrost będzie dwucyfrowy. W niektórych sektorach, jak zauważa dziennik, dynamika wynagrodzeń wróciła już na przedkryzysowy poziom. Tak jest na przykład w handlu. Pod koniec roku zobaczymy tam nawet kilkunastoprocentowe podwyżki. Wszystko wskazuje, że podobnie będzie w budownictwie. W pozostałych sektorach gospodarki na razie tak różowo nie będzie. Eksperci przyznają jednak, że bardziej wyraźne przyspieszenie w kwestii wynagrodzeń to kwestia miesięcy, nie kwartałów. W negocjacjach płacowych pomaga pracownikom coraz większy deficyt rąk do pracy, który może się pogłębić już jesienią wraz z obniżką wieku emerytalnego. Wielki boom płacowy staje się faktem. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że od stycznia przyszłego roku będzie obowiązywało rozporządzenie wprowadzające do obrotu kasy fiskalne online, a przedsiębiorcy mogą być jednak spokojni. Wymiana prawie 2 milionów kas rejestrujących na nowe potrwa wiele lat. Przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych mogli czuć się zaniepokojeni, ponieważ nie było pewne, czy już od początku przyszłego roku nie będą musieli wymieniać tych urządzeń na nowe. Niewiele czasu, nieznane wyzwania związane z obsługą kas online, nieoszacowane jeszcze koszty finansowe, trudność z zakupem odpowiedniego sprzętu, gdy rynek potrzebowałby naraz niemal 2 milionów urządzeń. Wszystko to stanowiło pożywkę dla niepokoju, a urzędnicy jednak uspokajają. Nie przewidujemy jednego momentu, w którym wprowadzony zostanie powszechny obowiązek stosowania kas online. Nie chcemy zmuszać wszystkich użytkowników kas fiskalnych do jednorazowej wymiany sprzętu, mówi zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Zbigniew Makowski. Nie takie straszne kasy online, jak wcześniej zapowiadano, o tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze rynek motoryzacyjny z dzisiejszej Rzeczpospolitej o tym, że wyhamowanie rejestracji nowych aut to wyraźny sygnał, że kondycja branży, polskiej branży transportowej zaczyna się pogarszać. Słabnie polski rynek samochodów użytkowych, jak podała wczoraj Organizacja Europejskich Producentów, European Automotive Manufacturers Association. W pierwszych 6 miesiącach tego roku rejestracja samochodów dostawczych, ciężarówek i autobusów w Polsce wyniosła 44 tysiące sztuk, a to oznacza, że zaledwie utrzymanie poziomu z ubiegłego roku, podczas gdy cały rynek unijny wzrósł w tym czasie o ponad 4%, a w niektórych krajach jak Hiszpania, Austria czy Portugalia odnotowano zwyżki dwucyfrowe. Największą sprzedażą nowych samochodów użytkowych może pochwalić się Francja. Dwa inne duże rynki także zakończyły półrocze na plusie. W Niemczech rejestracje zwiększyły o ponad 2%, we Włoszech o ponad 8%. Bessa dotknęła jednak rynek Wielkiej Brytanii. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w samym czerwcu rejestracje pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony zmniejszyły się o prawie 2%. Spadł także prywatny import pojazdów używanych o prawie 12%, a od początku roku o prawie procent zmalały zakupy samochodów dostawczych. Jeszcze mocniej, bo ponad 3% skurczył się popyt na ciągniki siodłowe, używane głównie w transporcie międzynarodowym. Rynek ciężarówek wpadł w dołek, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. 24 minuty po godzinie 5. Za chwilkę muzyczne kalendarium. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł.

try it in your heart. You mind? Just put it in that Marshall. Turn it up a little bit louder. Piękna gitara, fantastyczny człowiek, J.J. Cale. W czwartą rocznicę śmierci artysty wspominamy tego amerykańskiego wokalistę, przede wszystkim gitarzystę, kompozytora, autora tekstów oraz producenta muzycznego. J.J. Cale i Guitar Man. Za 24 minuty szósta. Za chwilkę ciąg dalszy kalendarza muzycznego i najlepsze życzenia, ale wcześniej ostrzeżenie. Kolejne dziś w budziku o tym, że na autostradzie A1 czasowo zamknięte zostało miejsce obsługi podróżnych Olsze Prawy, kierunek Łódź, z powodu zdarzenia drogowego. Również prosimy o szczególną ostrożność, także gdyby ktoś przewidywał pauzę właśnie w tym miejscu, także warto wziąć to pod uwagę. A1 MOP Olsze Prawy, kierunek Łódź, z powodu zdarzenia drogowego, to miejsce czasowo zamknięte dla ruchu. Prosimy o szczególną ostrożność. Sygnały od państwa, między innymi z miejsc, gdzie słonecznie. Pani Mirka informuje, że w Sandomierzu niebo błękitne. Padał deszcz w nocy, ale już nie pada. Serniczek w dokumentacji fotograficznej, ale zawsze. No tak zapachniało nam przed godziną piątą również. Pani Ela z Opola melduje, że podczas malunku standardowo środa minie, tydzień zginie. No to dobre przypomnienie. Na liczniku 16 stopni, tym bardziej myślę optymistycznie brzmi ten tekst. Środa minie, tydzień zginie dla wszystkich, którzy od nowego tygodnia rozpoczynają urlop. Pan Michał informuje, że na południu jest słońce. Pan Michał informuje, here comes the sun. Uprzejmie donoszę, w Brzeszczach słoneczko świeci. Bardzo dziękujemy, panie Michale. Koszalin też na nas uchu, a tam pan Maciek melduje i życzy wszystkim dobrego dnia w ten deszczowy poranek. No miało być słońce. W Słupsku, o, pan Marcin, w Słupsku, deszcz. A dzisiaj autor tego deszczowego Dzień Dobry, jak informuje i pisze, Kwidzyniak na zesłaniu kończy 40 lat. Panie Marcinie, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. I również pan Marcin uzupełnia muzyczne trójkowe kalendarium. Ja kończę 40 lat, a Mick Jagger 74. Pan Marcin szybciusieńko zareagował. Usłyszałem, że cztery dychy, coś mi się nie zgadzało, ale rzeczywiście, no może patrząc na niego. Tak, tak, panie Marcinie, 40, Mick Jagger, to było 34 lata temu. Ale trzyma się, prawda? Fantastycznie i życzymy fantastycznej kondycji. W Białymstoku 16, pochmurno, ale nie pada. I taką wersję zdarzeń proponuję, by tak podejść do sprawy pan Andrzej z okolic Ryk. Pochmurno, ale nie pada. No właśnie, może to i powód do radości. Pan Robert podpowiada, może by takie jeszcze jedną słoneczną piosenkę. Z Leżajska 15 stopni, zachmurzenie duże i pada deszcz, ale jest dobrze. O, i tu też można tak właśnie podchodzić do sprawy. Bardzo dziękujemy, pani Beata. Deszcz ustał, a padał dłużej niż dobę. Jednak wciąż szaroburo w Poznaniu, to od pani Beaty. No mówiłem, że jakieś plusy są. Jest, jest pięknie, jest słońce w Lichwinie, ale tylko 9 stopni rześki ranek. Pozdrawia debiutant z Lichwina i życzy ciepełka. Bardzo dziękujemy. No i kolejna data w muzycznym kalendarzu. To myślę, będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, jeśli jeszcze ktoś nie zrobił, bo i J.J. Cale, i Stonesi, i teraz Queen. A to dlatego, że 68 lat kończy Roger Taylor. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Roger Taylor, perkusista zespołu Queen, kończy 68 lat. Autor czy współautor tego właśnie nagrania. Słyszeliśmy jego talent. Bardzo się cieszymy również i na tę dzisiejszą okoliczność spotkania z zespołem urodzinowo. Sygnał od państwa i prosimy raz jeszcze o szczególną ostrożność na drogach. To od pana Jacka z autostrady A2 na 328 kilometrze w kierunku Warszawy. Wypadek, jeszcze brak służb. Uwaga, pisze pan Jacek, proszę kierowcy, zwolnijcie. Autostrada A2, 328 kilometr w kierunku Warszawy. Prosimy państwa raz jeszcze o szczególną ostrożność. Pani Marta Kryniczanka informuje, że w Krynicy zdroju 12, ale nie wiadomo jaka pogoda, bo nic nie widać za oknem, tylko takie coś, co wszystko zakrywa, ale zapewne będzie zmierzać ku lepszemu. Tego się trzymajmy. Słońca i to bez końca, jak zwykle życzy pan Tomek. Dżubal Bahrain na tej trasie już 38 stopni. No i nie musimy dodawać, że ze słońcem właśnie. Tego słońca jeszcze jednemu jubilatowi dziś życzymy. Pamiętamy, że Tim Banwell, czyli DJ Headliner, kończy 50 lat. I z tej okazji Rested Development w muzycznym kalendarzu. Of a celebration, a celebration of life, death, and the struggles of our ancestors. Check it out. Let me hear you say, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, yeah, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah. Shot, shield, or hurt. It's not even worth it. Hey, you know. Reset Development na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za sygnały. Tam, gdzie słońce i gdzie może słońce inaczej, no na przykład pani Asia informuje z Wrocławia. U nas zaledwie 12 stopni, ale przynajmniej nie pada. No, jeszcze kilka dni temu byśmy się tym martwili, że pochmurno, że zachmurzyło się, że pada. A dziś, bardzo proszę, jak to można optymistycznie wtrącić dziś w prognozę pogody. Mój mąż też dziś obchodzi urodziny. No to wszystkiego dobrego, panie Mikołaju. Słońce, by świeciło słońce. No to już za chwilkę, o tak może dodam. Środa, 26 lipca przed nami, jeszcze obowiązek zajrzenia do kalendarza przed szóstą. Słońce obudziło się, no obudziło się niby w karteczce z kalendarza jak nic godzinę temu. Zajdzie przed godziną 20, ale z tymi promieniami słonecznymi to tak nic a nic. No nic, dzień wciąż jeden z najdłuższych w roku, choć już prawie krótszy o godzinę od najdłuższego, potrwa niecałe 16 godzin, no to jeszcze 15, aż nawet niecała została. Imieniny Anny, Hanny, Grażyny, Mirosławy i Joachima. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Państwo proponują i kilka takich sygnałów pojawiło się, by jednak nadrobić te braki, jeśli chodzi o słońce z samego rana, pięknym utworem muzycznym. I jest taki. Przekonali mnie Państwo. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Gets to play. I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. No to słońca bez końca życzymy i solenizantom, i jubilatom raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach środowe. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Do jutra. Jak raz